Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo, ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry, 14 dzień maja. Poniedziałek, minęła 18, Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, czas na serwis. Nie ma zgody unijnych krajów w sprawie projektu przyszłego budżetu przedstawionego przez Komisję Europejską. W tej kadencji parlamentu NFZ nie zostanie zlikwidowany, potwierdza minister zdrowia. Komisja weryfikacyjna znów mówi o rażącym naruszeniu prawa i uchyla decyzję w sprawie oddania kamienicy przy Szeregera na warszawskich Bielanach. Unijne kraje są mocno podzielone w sprawie kształtu budżetu na lata 2021-2027, przyznaje wiceszef polskiego MSZ-u. Polska opowiada się za ochroną polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Projekt przedstawiony przez Komisję Europejską przewiduje cięcia w wydatkach na wyrównanie szans o 7%. Według władz w Warszawie realnie to będzie 15%. Jeśli chodzi o rolnictwo, Bruksela proponuje 5% mniej i tu także polskie władze mówią o dwukrotnie wyższych cięciach. Unijnej naradzie w tej sprawie przysłuchiwała się Beata Płomecka. Kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu, aniżeli z niego otrzymują, głównie z Europy Zachodniej, domagały się ograniczenia wydatków. Państwa, które korzystają z hojnego wsparcia, przede wszystkim z naszego regionu, wypowiadały się przeciwko cięciom. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że zaproponowane cięcia przez komisję, czyli 5% mniej na rolnictwo i 7% na politykę spójności, będą w rzeczywistości znacznie większe. Jesteśmy gotowi, aby rozmawiać o ewolucyjnej reformie polityki europejskiego budżetu, ale nie jesteśmy gotowi zaakceptować rewolucyjnych cięć w polityce spójności rolnej, dodał wiceszef MSZ. Z kolei holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok powiedział, że cięcia w wydatkach są niewystarczające. Propozycja jest nie do przyjęcia, dodał Holender. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym, ile pieniędzy unijne kraje otrzymają w nowym budżecie, będzie wiadomo pod koniec maja. W tej kadencji nie będzie likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, potwierdza minister zdrowia. Szef resortu wydał zarządzenie rozwiązujące zespół, który miał się tym zająć. Minister Łukasz Szumowski ocenił, że NFZ funkcjonuje coraz lepiej, choć jego działanie można jeszcze usprawnić. W mojej ocenie NFZ zaczęła na coraz lepiej funkcjonować. Środki, które przepływają przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wydawane na świadczenia zdrowotne, to są ogromne pieniądze. Niewątpliwie potrzebna jest instytucja, która zrobi to w sposób sprawny, transparentny i najbardziej efektywny. W tej chwili nie mówimy o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Roczny budżet NFZ-u to prawie 80 miliardów złotych. Minister zdrowia, dodajmy, ogłosił konkurs na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie funkcję PO prezesa pełni Andrzej Jacyna. Komisja weryfikacyjna zajmująca się stołeczną reprywatyzacją uchyliła decyzję o oddaniu w wieczyste użytkowanie kamienicy przy Szeregera na warszawskich Bielanach. Nakazała też miastu przejęcie budynku w zarząd. Członkowie komisji uznali, że także w przypadku tej nieruchomości podczas procesu reprywatyzacji doszło do rażącego naruszenia prawa. O tej reprywatyzacji przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział, że to kolejna sprawa, w której, tu cytat, działy się cuda. Wniosek o przyznanie w trybie dekretowym tej nieruchomości został złożony po terminie i już siłą rzeczy nie powinien być rozpatrywany. Powinien się stać na zawsze własnością miasta i nie wiedzieć, czemu miasto w ogóle dalej prowadziło postępowanie w tej sprawie. Ponad wszelką wątpliwość został złożony po terminie. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej dodał, że w tej sprawie, podobnie jak w innych badanych do tej pory, nie ustalono prawidłowo kręgu spadkobierców. Pojawił się natomiast kurator dla osoby, która miałaby ponad 100 lat. Komisja ustaliła też, że w sprawie sfałszowano pełnomocnictwo, a prawa do nieruchomości jej współwłaścicielka nabyła za 4% wartości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Według lokatorów kamienicy istniała grupa, której zależało na konkretnym załatwieniu sprawy i że nad tą grupą był rozłożony parasol ochronny. Właścicielka kamienicy zeznała przed komisją, że sprawa reprywatyzacji była wielokrotnie prześwietlana przez prokuraturę, która nikomu nie postawiła zarzutów. A były burmistrz Bielan Zbigniew Dubiel z PO potwierdził podczas zeznań przed komisją weryfikacyjną, że ma 10% udziałów w spółce, która po reprywatyzacji zarządzała kamienicą przy Szregera. Mówił, że nie widzi w tym żadnego konfliktu interesów. To międzynarodowy projekt dla młodzieży i właśnie rusza w Polsce. Młodzi ludzie będą pomagać potrzebującym. Rozpoczyna się spotkanie wolontariuszy w ramach programu Young Caritas. Nabór to odpowiedź na przesłanie papieża Franciszka. Młodzież będzie mierzyć się z największymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi, tłumaczy wicedyrektor Caritas Polska ksiądz Marek Dec.

Ja w sprawie tematu tutaj chodzenia po górach w niewłaściwym obuwiu, tak sobie myślę, że niekoniecznie trzeba karać. Dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, które idzie w kierunku cyfryzacji i wystarczy sobie pomyśleć, że taka osoba, która jest no niefortunnie ubrana i wygeneruje koszty, bo ratownicy muszą ją ratować, że informacja ta dotrze do ubezpieczycieli, całych naszych wszystkich ubezpieczycieli. Myślę, że każdy Polak będzie zainteresowany, żeby mieć dosyć dobrą punktację ubezpieczyciela, żeby nie płacić później polis od różnych innych wypadków. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Do godziny 19 jesteśmy do Państwa dyspozycji. A teraz czas już na naszą płytę tygodnia. Myślę, że bardzo wiele osób się ucieszy. Tranquility Base Hotel and Casino to nowy album grupy Arctic Monkeys. Tego albumu w tym tygodniu będziemy bardzo uważnie w Trójce słuchać. A już teraz 2 egzemplarze oddamy w dobre ręce. 71335 to numer SMS-owy, na który trzeba napisać. Proszę napisać do Darka 71335. Express the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist. At the information action ratio. Four out of five to nowa piosenka grupy Arctic Monkeys, a płyty właśnie tego zespołu trafiają do pani Martyny i do pana Ryszarda. I życzliwie przypominam, chociaż państwo na pewno to wiedzą, 4 dnia lipca tego roku na Open Air Festival właśnie grupa Arctic Monkey wystąpi. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Grzegorza Dolniaka, artysty kabaretowego, autora tekstów, stand-upera. Dzień dobry, dziękuję. Liczyłeś ludzi na Marszu Wolności? W ogóle się tym nie interesowałem, szczerze mówiąc. Była ładna pogoda. Byłem w innym świecie i w ogóle mnie te sprawy jakoś nie interesują, ale domyślam się, że skoro pytasz o liczby, to pewnie 2 alternatywne światy po weekendzie powstały. No w czasie weekendu już powstały, bo zawsze mnie to fascynuje w tych protestach antyrządowych, zarówno z poprzednich rządów, jak i za tych rządów, że zawsze są 2 alternatywne pomiary. I tak, według pomiaru warszawskiego ratusza, w Marszu Wolności opozycyjnym wzięło udział 50 tysięcy osób. Natomiast dziennikarze TVP Info policzyli i wyszło im 11 tysięcy. Z kolei zapytany o te liczby rzecznik policji stołecznej powiedział, że to jest wielokrotnie mniej niż 50 tysięcy. Więc ja się troszkę w tym gubię. No i najgorzej to mają właśnie ci policjanci, którzy przychodzą bronić prawa, a koniec końców muszą się skupiać na liczaniu, bo potem wszyscy się ich pytają, ile było ludzi, panie? A tak w ogóle to mi się wydaje, że my się za bardzo czepiamy, bo to przecież mogło być tak, że i jedni, i drudzy mają rację. Bo ratusz na przykład przyszedł i policzył akurat jak 39 tysięcy ludzi, no nie wiem, szło przez pasy gdzieś tam akurat obok, a TVP Info przejechało akurat jak 39 tysięcy osób poszło na przykład zrobić siusiu. Więc może tak być, że jedni i drudzy mają rację. A nie da się go jakoś uśrednić, żeby chociaż ta różnica była mniejsza? Mamy taki apel, no nie wiem, no matematyka wydawałoby się jest nauką ścisłą, a tu okazuje się, że są jakieś dwie różne matematyki dla ludzi o różnych poglądach. Albo po prostu w ogóle z matematyką w szkole jest coś nie tak, albo jej źle uczymy, albo za dużo, albo za mało. Bo zwróć uwagę, że skupiamy się na rzeczach typu jakieś sinusy, kosinusy i tak dalej. Mi na przykład się w życiu to nie przydało, a jak się okazuje, dodawanie warto by było powtarzać częściej. No to mamy apel jeszcze do Ministerstwa Edukacji. Stawiamy na dodawanie, a nie na rachunek różniczkowy. 3 po 3. A propos dodawania i odejmowania, to dużo się dodaje cyfr przy okazji komunii. Są takie pogłoski, nawet chyba nie pogłoski, dużo jest takich informacji dotyczących tego, że ludzie nawet wręcz się zadłużają. Biorą kredyty, żeby odpowiednio ugościć gości komunijnych. Ponoć kosztuje to w dużych miastach nawet kilkanaście tysięcy złotych. Prezenty, czytałem niedawno taki reportaż, że na przykład ktoś dostał, jakaś dziewczynka dostała 8 tysięcy w gotówce, rodzice trochę odebrali na te koszty, no naprawdę duże pieniądze się z tego robią. No to się robi taki biznes jak biznes weselny. Tak mi się wydaje, że już jak się idzie jako gość na komunię, to to też jest jakiś obowiązek, że do koperty trzeba za talerzyk oddać, prawda? Bo skoro to jest taka impreza, no to wypadałoby się też jakoś odwdzięczyć. No i może to jest dobry moment na powstanie nowej branży, takiej właśnie branży komunijnej, taki planer komunii, na przykład jak są tacy planerzy ślubów i wesel. No ja słyszałem o komuniach, na które przychodzi 200 osób, to by się chyba przydało. Myślę, że nawet firma eventowa mogłaby to ogarnąć już. No ale powstał taki obyczaj, którego chyba jeszcze niedawno nikt by nie wymyślił. Są na to dowody w postaci zdjęć. Otóż mianowicie zdarzają się notorycznie co roku od jakiegoś czasu przypadki, że na komunię komunikant przyjeżdża, szanowni państwo, limuzyną. Taką limuzyną jak z amerykańskiego filmu. No właśnie, a propos limuzyn, czy to nie jest jakiś taki news z ostatniej chwili, że papież Franciszek sprzedał swoje Lamborghini za 750 tysięcy? Być może ktoś kupił na komunię. 3 po 3. Mówi się, że prasa upada, ale są dowody, że dobre dziennikarstwo zawsze się znajdzie odbiorców. Artykuł o ostatnim Playboyu, okładkowy, przebił się do wszystkich mediów innych. Mało tego, znajomi mnie pytają, czy widziałem, ja no akurat widziałem w sieci kawałeczek, układeczkę, ale no robi wrażenie, prawda? Zdradzę, o czym mówisz, bo mimo, że mówisz, że wszyscy wiedzą, to a nuż widelec zdarzył się ktoś, kto nie wie. Otóż żona Piotra Żyły pokazała swoje ciało w Playboyu. No na tej okładce nie pokazała tak zbyt wiele, no ale taka jest ta okładka. Jakąś tam znaczną część w każdym razie ciała, no i to jest dowód na to, co mówisz, że artykuł przebił się również do innych mediów. To jest dowód na to, że nadal jest miejsce na rzetelne dziennikarstwo, że jak znajdzie się taki porządny, merytoryczny artykuł, to on się przebije. Podejmujący bardzo ważne zagadnienie. Tak, będący też odpowiedzią na pewne takie społeczne problemy, bo przecież wiemy, że ta para miała swoje problemy. Być może nawet je ma dalej. My życzymy im, żeby się z nimi uporali. Jest to na pewno dobry środek do celu, pokazanie się w Playboyu. Na pogodzenie. No, w tej kwestii zdania są podzielone. Mogą się znaleźć tacy, którzy uważają inaczej. Ja nie mam opinii, natomiast bardzo mnie zainteresowało to, co Justyna Żyła przy tej okazji powiedziała. Otóż powiedziała, że pierwotnie miał być to prezent dla jej męża na jego 30. urodziny. No nie udało się, bo zaśpiewał mu Zenek Martyniuk. No właśnie, jeśli mąż zamiast sesji zdjęciowej ze swoją nagą, jakby nie było żoną, wybiera koncert Zenka Martyniuka, to ja się nie dziwię, że to małżeństwo się posypało. 3 po 3. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Dolniak. Dziękuję. A ja nazywam się Mariusz Cieślik i słyszymy się jutro o tej samej porze. Bardzo dziękujemy, a to już prawie 19 minut po godzinie 18. I teraz będzie mniej do śmiechu, bo sprawa jest poważna, chociaż jak się zdaje, możliwe, że skończy się happy endem. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, zabieramy Państwa za ocean. W Jersey City ogłoszono szczegóły porozumienia w sprawie pomnika Katyńskiego. Monument ma zostać przeniesiony kilkadziesiąt metrów dalej, ale pozostanie na nabrzeżu Jersey City. Sprawę śledzi nasz korespondent w USA, Marek Wałkuski, z którym właśnie teraz się łączymy. Witam Cię, Marku. Mam nadzieję, że się słyszymy. Obiecuję, że nawet w tej sprawie znajdzie się coś do śmiechu, ale to na koniec naszej rozmowy. Już nie mogę się doczekać. Marku, powiedz, czemu burmistrz Jersey City zmienił nagle front i zgadza się na kompromisowe rozwiązania, no i też taki ładny gest wykonuje w stronę naszego marszałka Senatu, którego pamiętamy tydzień temu, obraził. Myślę, że zorientował się, że ta sprawa mu nie służy i politycznie, i wizerunkowo, a z drugiej strony wykazał wolę kompromisu. To, co myślę miało tutaj znaczenie, to ta mobilizacja Polonii i na różnych poziomach. I Polonii Polaków, bo to także głosy z Polski, to także mobilizacja Polonii w Jersey City, te pozwy sądowe, angażowanie innych grup, szukanie sojuszników, to miało znaczenie i w pewnym momencie ta sprawa z lokalnej zaczynała się robić sprawą ogólnokrajową. Dlatego, że kilka dni temu Washington Post o tym napisał. Na sobotę dziennik New York Times przygotowywał duży artykuł na temat tej całej sprawy. I to nie do końca korzystnym świetle przedstawiającym burmistrza Fulopa, dlatego że tam przypominano te słowa, które wypowiedział pod adresem marszałka Karczewskiego, więc to przyczyniło się do tego, że on chciał tę sprawę jak najszybciej załatwić, bo ja wiem, że negocjacje były planowane na poniedziałek, a sprawa załatwiona już zostałaby, te ramy porozumienia, czy wstępne porozumienie już zostało w piątek osiągnięte. Natomiast pamiętajmy też, że to był taki długi proces negocjacji. To nie jest tak, że to zaczęło się w środę, kiedy złożono pozwy w sądzie. Te negocjacje trwały już trochę wcześniej. Ja znam szczegóły tych negocjacji mniej więcej, także wiem, że one już wcześniej się odbywały. Już wcześniej obie strony zadeklarowały chęć znalezienia kompromisowego rozwiązania. Także to należy podkreślić. Punktem, podstawą do tego, z czym mamy do czynienia w tej chwili, czyli sytuacją, w której prawie wszyscy są, do tego wrócimy później, zadowoleni. To jest właśnie wola kompromisu z obu stron. To, że ze strony kancelarii premiera Morawieckiego, także ze strony Senatu, samego marszałka Karczewskiego była wola takiego właśnie znalezienia kompromisu, to jest bardzo ważne. I to te dobre wole z obu stron się spotkały i mamy szczęśliwy finał. Rozmawiałeś także z Erykiem Lubaczewskim, który tą sprawą się zajmował. To jest dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej, prawda? Tak, i on tak naprawdę, to jest ogromna jego zasługa. On był pośrednikiem między władzami Jersey City a władzami polskimi z naszej strony. Starał się załatwiać nasze interesy. Był także Amerykanin, były przewodniczący konferencji burmistrzów amerykańskich Douglas Palmer, z którym też rozmawiałem. Miałem okazję rozmawiać. No i to był taki kanał komunikacji, to było krok po kroku, proces budowania wzajemnego zaufania i tak dalej, który doprowadził do szczęśliwego finału. Co było ważne i co było kluczowe w tej sprawie? Jak wiemy, Polonia jest podzielona. Bardzo ważną rolę odegrał konsul w Nowym Jorku, Maciej Golubiewski. Chodziło o to, żeby tę Polonię zjednoczyć, ale jednocześnie, żeby jakby trzymać dyscyplinę, żeby trzymać koalicję Polonii i w jedności, żeby w momencie, kiedy takie porozumienie, żeby informować ich, a jednocześnie żeby to trzymać w tajemnicy, żeby rozwiązanie skonsultowane z nimi rozwiązanie uzyskało pełne poparcie, żeby tutaj nie było wewnętrznych targów i rozbieżności. Marku, to w takim razie, jeśli pozwolisz, posłuchajmy fragmentu twojej rozmowy z Erykiem Lubaczewskim. Przypomnę, to jest dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA. Ja bym chciał, żeby wszyscy popatrzyli na czyste fakty i czyste dokumenty. Ten pomnik był postawiony w tym miejscu, kiedy to miejsce naprawdę było niezbyt dobre. Ja nazywam to miejsce śmietniskiem. 27 lat temu tam nie było nic. Okay? Dzisiaj to miejsce jest ładniejsze oczywiście, miejsce obecnego pomnika. Natomiast jest to miejsce festiwali miejskich, które jest malowane ciągle farbą, na której zawieszane są różnych orientacji, różne flagi. Jest to miejsce bezczeszone regularnie i niestety z ubolewaniem mogę powiedzieć, że nikomu to dotychczas nie przeszkadzało. Wkoło tego pomnika mogą swobodnie przejeżdżać samochody. Przepraszam za wyrażenie, ale po prostu wypuszczać spaliny na ten pomnik. I to miejsce nie jest absolutnie dobrym miejscem. Dla mnie, dla Polaka, który się urodził w Polsce i który mieszka tutaj wiele lat, Katyń, to jest rzeczą najświętszą dla wszystkich Polaków. To jest rzecz tak święta jak Pearl Harbor. I nigdy nie chciałbym, żeby ten pomnik stał w tym miejscu, w którym stał. Miejsce, które mamy teraz... Właśnie, powiedzmy o tym nowym miejscu. Ono jest kilkadziesiąt metrów dalej. Taka pojawia się liczba 60 metrów, może to jest 70, ale to jest bardzo blisko. Tak, jest to bardzo blisko. Jest to miejsce z jeszcze lepszym widokiem na Manhattan. Ten pomnik będzie kilka metrów bliżej nabrzeża rzeki Hudson. Dostaniemy działkę od miasta, na której zrobimy mini park. Tam będzie zieleń, tam będą mogli przyjść ludzie, usiąść na ławeczce, przede wszystkim pomodlić się. Jeden z członków Rady Miasta już kwestionuje to, nazywając decyzję burmistrza i grupy radnych skupionych wokół niego, bo ta decyzja, jak rozumiem, cieszy się poparciem członków Rady, którzy stoją za burmistrzem, a to jest większość członków Rady. On twierdzi, że ta decyzja nie powinna była zostać podjęta. Oczywiście, każdy polityk będzie miał swoją opozycję i te 20% głosów, które nie głosowały na niego, to jest jego opozycja. Jestem pewien, że ten radny, który jest przeciwko niemu, to jest w tej opozycji. Ja mam zapewnienia od pana burmistrza, że on ma absolutnie poparcie wszystkich i że wszystko jest załatwione. To głos Eryka Lubaczewskiego, dyrektora wykonawczego Polskiej Izby Handlowej w USA, z którym rozmawiał Marek Wałkuski, a my nadal słyszymy się z Markiem. Powiedz, no bo jest kompromis, ale jak wiadomo, nie wszystkim można dogodzić. Czy są też przeciwnicy tego porozumienia? No tak, mieliśmy do czynienia z bardzo, niestety, trochę smutną, trochę zabawną sytuacją, bo kiedy ja rozmawiałem z burmistrzem Fulopem, zapytałem go, czego on się nauczył z tej całej historii. On powiedział, że nabrał większego respektu dla Polaków, dla jedności Polaków. On nie spodziewał się, że Polacy się będą w stanie tak zjednoczyć i tak wspólnie zabrać głos. No niestety tej jedności już w tej chwili nie ma. Kiedy w piątek ogłosiliśmy, że jest porozumienie, nagle znalazł się ktoś, kto zobaczył tam jakąś rurę, instalację, stwierdzono, że tam będzie ściek, ta plotka się szybko rozeszła, zaczęto organizować manifestacje bez sprawdzenia tych informacji. Potem okazało się, że to jest kompletna bzdura, że nie ma tam żadnego ścieku. Więc ci organizatorzy tych kontrmanifestacji wycofali się z tego, no ale teraz twierdzą z kolei, że tam w pomniku są prochy z Katynia i że tego pomnika w związku z tym nie można przenieść bez zgody sądu. Oni dzisiaj taką konferencję, uroczystość w zasadzie w Urzędzie Miasta pojednawczą zakłócili, wbiegli do środka, powijani w polskie flagi, zaczęli krzyczeć. Także to było, nie zrobiło dobrego wrażenia. Ale czy to może zaszkodzi tej sprawie? Czy to już raczej jest taki folklor? Przewodniczącym tej grupy jest mecenar Sławomir Plata, nowojorski mecenas, który chce zostać politykiem, chce zrobić karierę polityczną w stanie Nowy Jork i on tę grupę zmobilizował. On twierdzi, że prawo zakazuje takiego przenoszenia pomnika i że nie można tego pomnika ruszyć bez zgody sądu. No ale ja rozmawiałem z panią Krystyną Celiną Urbankowską z Komitetu Pomnika Katyńskiego, czyli tej instytucji, która się tym pomnikiem opiekuje. Ona mówi, że nie ma absolutnie żadnego problemu, że pomnik już był w przeszłości raz przenoszony, że jeżeli się to zrobi w godny sposób, z uszanowaniem tych prochów, to nie ma absolutnie żadnego problemu. To samo mówi przewodniczący Komitetu Pomnika Katyńskiego, pan Krzysztof Nowak, z którym także rozmawiałem. Rozmawiałem także z panem Tadeuszem Antoniakiem z Koalicji Obrony Pomnika. To jest ta koalicja, która zawiązała się w obronie tego pomnika. On uznał, powiedział, że jest oburzony działaniami mecenasa Platy. Powiedział, że jego zachowanie, użył określenia, że to jest zachowanie skandaliczne, dlatego że wszyscy ci poważni ludzie, którzy w to zostali zaangażowani, uważają, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, nie tylko kompromisowe, że jest to rozwiązanie dobre dla wszystkich stron, bo polskiej stronie udało się uszanować potrzeby miasta, które ma swoje potrzeby, a miastu w tym kompromisie udało się godnie potraktować i poważnie potraktować Polonię w New Jersey, Polonię w Stanach Zjednoczonych i Polaków w Polsce. Marek Wałkuski, bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dwie minuty pozostały do godziny 18.30, za dwie minuty w Trójce skrót wiadomości, po nich ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład ekspres ciśnieniowy Saeco Incanto Deluxe z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino. Tanie aż o 134 zł. Saturn. Technologia tak ma. Just another day. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo. Ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria.carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18.30. W studiu Krzysztof Zyblewski. Czas na skrót wiadomości. Prezydent podpisał ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie z 865 zł do prawie 1030. Andrzej Duda podpisał też ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Siedmiodniowa żałoba w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W Zofiówce 10. dzień trwa akcja ratownicza po silnym wstrząsie 900 metrów pod ziemią. Zginęło w nim 4 górników, jeden wciąż jest poszukiwany. 52 Palestyńczyków, w tym 8 dzieci, zostało zabitych przez izraelskie siły w Strefie Gazy. Około 35 tysięcy osób protestowało tam przeciwko otworzeniu amerykańskiej ambasady w Jerozolimie. Jak informuje palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, rannych zostało prawie 2,5 tysiąca demonstrujących. W związku z otwarciem amerykańskiej placówki dyplomatycznej, Organizacja Wyzwolenia Palestyny wezwała także do strajku generalnego na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. To jeszcze krótko o pogodzie. A w najbliższych godzinach padało, pada lub będzie padać we wschodnich regionach kraju. Około północy chmury przynoszące opady przesuną się w okolice Warszawy i Łodzi. Teraz na termometrach od 17 stopni na południowym wschodzie do 23 w Szczecinie. W nocy deszcz na wschodzie kraju, w Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 7 do 11 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 5 stopni. Jutro wychodząc z domu proszę koniecznie zabrać parasol. W całym kraju będzie padać, na wschodzie zagrzmi, a na termometrach od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz zabieramy Państwa do Katowic, gdzie rozpoczęła się 10. jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Na Śląsku jest Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dziś specjalne wydanie. Jesteśmy w Katowicach, w studiu kongresowym, a moim gościem jest dzisiaj w studiu główny winowajca całego wydarzenia, pan Wojciech Kuśpik, i to nie pierwszy raz, ale od samego początku, panie prezesie. Tak, no od 10 lat rzeczywiście mamy taki mały jubileusz, 10 lat już organizujemy Europejski Kongres Gospodarczy i rzeczywiście kongres stał się największą tego typu debatą w Europie Centralnej. Ponad 11 tysięcy gości, ponad 150 paneli dyskusyjnych, 3 dni plus wydarzenie startupowe. Goście nie tylko z kraju, ale i z zagranicy zapewne. Tak, no rzeczywiście reprezentacja spoza Polski jest w tym roku bardzo mocna. Bardzo mocna reprezentacja Komisji Europejskiej. Mamy 3 komisarzy, Europarlament, ale też bardzo duża reprezentacja przedsiębiorców. I to nie tylko tutaj z krajów sąsiednich, ale zarówno z różnych krajów Azji, od Chin przez Singapur, Bliski Wschód, Afryka, Stany Zjednoczone. To też wiąże się z tym, że polski biznes coraz częściej wychodzi w świat i coraz więcej ma tych kontaktów i coraz więcej potrzebuje takiego trochę wspomagania tych kontaktów i tutaj na Europejskim Kongresie Gospodarczym to się dzieje. Właśnie, ciekawy jestem, czy tych gości, których tutaj widzimy na tym kongresie, zwłaszcza z zagranicy, to są pańskie starania, czy to są też zainteresowania tychże biznesmenów w naszym kraju? Znaczy, no, na pewno coraz bardziej Polska jest interesująca dla biznesów z całego świata. Coraz bardziej jesteśmy zauważalni i to jest jakby dobry taki, myślę, znak. Myślę, że też to, że coraz mocniej polskie firmy wychodzą i tam są zauważalne, czy to w Afryce, czy w Azji, czy w Amerykach, czy w różnych krajach europejskich. No ale no my rzeczywiście przez ten rok, to jest też nasz rok pracy, żeby tych ludzi tutaj ściągnąć do Polski, do Katowic. Panie prezesie, ponad 100 paneli dyskusyjnych. Dominuje tematyka? Och, tych tematów jest bardzo, bardzo dużo. Tak? Z jednej strony można powiedzieć takie duże tematy związane z dużą polityką, czyli w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska, co ze strefą euro, co będzie oznaczała te zmiany geopolityczne, ale z drugiej strony mnóstwo takich tematów bardzo ważnych dla poszczególnych branż czy dla konkretnych przedsiębiorców, czyli rozmawiamy o tym, no, co przyniesie ta rewolucja technologiczna, która nas dotyka w różnych aspektach od elektromobilności przez sztuczną inteligencję, fintechy, co to będzie oznaczało dla przedsiębiorców, ale też dla każdego z nas. No, tych tematów rzeczywiście jest ponad 150 różnych, ale widać po zainteresowaniu, że przedsiębiorcy chcą rozmawiać, chcą się spotykać, chcą słuchać o tym, co będzie nas czekało w przyszłości. Europejskie Forum Gospodarcze, Europejski Kongres Gospodarczy to takie miejsce, gdzie stykają się różne światy, właśnie świat polityki, świat gospodarki, świat nauki. Tak, i to jest, myślę, ogromna wartość, bo tutaj jest taka otwarta, transparentna dyskusja. Trudno bardziej transparentną przy mediach, przy de facto ogromnej ilości gości, ale okazuje się, że taka właśnie otwarta dyskusja jest potrzebna. Taka otwarta, transparentna, różnoraka dyskusja jest potrzebna, bo z tych dyskusji potem pojawiają się jakieś wnioski, pojawiają się jakieś konkretne projekty. Czy w tym roku takim motywem przewodnim tego kongresu może być właśnie problem przyszłości, w którą stronę pójdzie nasza gospodarka, nasz rozwój? No myślę, że tak, bo widzę nawet po zainteresowaniu poszczególnymi sesjami, to te sesje, które wzbudzają największe zainteresowanie, to są te sesje, które mówią o tych technologiach, które zmieniają świat. Bo tak naprawdę te technologie mogą nam przynieść bardzo wiele dobrych rzeczy dla środowiska, dla zdrowia, dla klimatu. Ale z drugiej strony niosą też różne zagrożenia, nawet często nie wiemy jakie. Mhm. Dla niektórych branż to może oznaczać, że pewne modele biznesowe się zupełnie zmienią, tak? I nagle może się okazać, że niektóre przedsiębiorstwa stracą rynek, stracą sens funkcjonowania, jeżeli się nie zmienią. Więc to wzbudza największe zainteresowanie, to wpływa de facto na wszystko, co nas otacza wokół. I myślę, dlatego o tym warto o tym rozmawiać, warto to przybliżać. A jak pan patrzy wstecz, bo dzisiaj w tym roku jubileuszowe, 10. kongres jubileuszowy, jest jakaś różnica pomiędzy tymi pierwszym, drugim, trzecim, a tym 9., 10? No myślę, że ogromne różnice. Wtedy 10 lat temu startowaliśmy w 10 lokalizacjach na terenie miasta. To był kongres taki rozrzucony, który trochę udawał kongres. Wtedy było około 3000 gości. A teraz mamy taką sytuację, że ponad 11 tysięcy gości w nowoczesnym centrum kongresowym połączonym ze Spotkiem. Zupełnie inna jakość i zupełnie inna ranga gości. Jakby już ci goście ze świata chcą tutaj przyjeżdżać do Polski, do Katowic. A pod względem merytorycznym? No myślę, że pod względem merytorycznym też my staramy się wiele robić, ale też nasi paneliści, nasi moderatorzy też trochę więcej, można powiedzieć, od siebie wymagają, bo widzą, że jednak to jest bardzo dobre grono, ale też bardzo takie grono wymagające. Więc też mamy nadzieję, że jakość tych dyskusji jest dużo, dużo lepsza. Nie wspomnieliśmy jeszcze o takiej imprezie jak European Startup Days. Tak. W trakcie kongresu jest wydarzenie towarzyszące, wydarzenie startupowe, gdzie staramy się, żeby ten innowacyjny, startupowy biznes no w takim dobrym tego słowa znaczeniu się miksował z tymi korporacjami, miksował z tym dużym biznesem. I to bardzo fajnie wychodzi. To rzeczywiście właśnie ci przedsiębiorcy startupowi nam mówią o tym, że to jest takie miejsce, z którego naprawdę wynoszą mnóstwo kontaktów, mnóstwo konkretnych potem projektów, które no, dla nich są na starcie bardzo, bardzo cenne, ważne. Z pewnością będą kolejne kongresy. Są już pomysły? No, staramy się, żeby co roku coś się zmieniło, coś nowego pokazać. W tym roku kongres odbywa się pierwszy raz w metropolii. To jest, i staramy się to podkreślać, że w ubiegłym roku mieliśmy Katowice, teraz już mamy formalnie metropolię i warto pokazywać i mówić, co to jest ta metropolia i co to może oznaczać dla tego regionu, ale też dla nas tutaj. Naszym gościem był Wojciech Kuśpik, główny organizator 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dziękuję za wizytę w naszym kongresowym studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Kongresowego studia jeszcze będziemy nieraz wracali w audycjach w Trójce, a już teraz 20 minut pozostało do godziny 19. Za 4 minuty w Trójce reportaż. Czy byli Państwo na Islandii? Jeśli nie, naprawdę warto posłuchać. Już teraz muzycznie Sinéad O'Connor. Jaja sent a zoo to catch vampire. Obadiah, Obadiah. Jaja sent a zoo to catch vampire. We have the chalice, the light of Jafire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. I'm untrod up down a unity lane. See a dreadlocks running down a rasta man. Swear that if he catch him, he will kill him dead. The dreadlocks couldn't catch the rasta man. Obadiah, Obadiah. Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah. Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. A true Rasta man, no catch up, no betting shop. A true Rasta man does not gamble. A true Rasta man does not play card pack. A true Rasta man always humble. Obadiah, Obadiah. Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah. Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. Obadiah. 17 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Weronika, Marcelina i Rafał pojechali na Islandię do pracy i zakochali się w tej wyspie. Co ich tak urzekło? Pejzaż, przyroda, czy może muzyka, którą tworzą Islandczycy? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek, Wyspa. Jak przyjechałam pierwszy raz na wyspę, pamiętam, że moje pierwsze chwile to było uczucie nienasycenia. Że to nie była taka wielka satysfakcja, że w końcu tam jestem, bo ja marzyłam o tych pejzażach. Zrobiłam duży błąd, bo wiedziałam dokładnie, jak Islandia wygląda. I oczywiście było przepięknie, ale odwiedzanie tych wszystkich miejsc jakby turystycznych wokół wyspy nie dało mi tego spełnienia, nie dało mi poczucia, że poznaję tą wyspę, że naprawdę, naprawdę ją czuję. Weronika Pełczyńska. I chyba dopiero jak zaczęłam tak mocniej jeździć, mocniej chodzić, wydaje mi się, że to jest kwestia chodzenia. I wydaje mi się, że tak trzeba, przynajmniej w moim przypadku, że jak zwiedzam kraj chodząc, to daje mi to zupełnie inny ogląd. Widzę więcej detali, mocniej to czuję, nie tylko w nogach, ale również pod kątem mojej wrażliwości. I jak zrobiłam parę trekkingów, weszłam na wszystkie górki, które były w okolicy, to poczułam fizycznie, uziemiłam trochę tą Islandię. Pamiętam, że to był właśnie ważny moment, jak zaczęłam po prostu po niej chodzić. Nie wiem, co mogę powiedzieć, naprawdę. Po prostu oczyszcza mnie jakoś wewnętrznie, te widoki. Rafał Jóźwicki. Sam fakt na przykład, że nie ma nocy, że można iść po górach całą noc bez przerwy i wiedząc, że nic ci nie grozi, że cały czas jest jasno, nie ma drzew, nie ma żadnych zwierząt, to tak naprawdę jest dla mnie. Jesteś wtedy sam. Ty i góry, sam. To jest tak. Coś niesamowitego. Intymność miejsca. Ale to też trzeba się odważyć, żeby tak eksplorować i nikogo nie zachęcam do tego, żeby chodzić poza szlakami. Bez przygotowania, nie. To jakby jest też bardzo dużo akcji ratunkowych. Turyści przyjeżdżają z całego świata, zupełnie nieprzygotowani, jakby niszczą bardzo mocno tą naturę islandzką. Jeżdżą jeepami po mchach, próbują zrobić sobie małe domki w ziemi, oczywiście wykopując tą całą roślinność. Na Islandii nie wolno na przykład wozić nasion, więc oni bardzo, bardzo pilnują. No, to jest tak naprawdę ich całe bogactwo, prawda? Natura z tego czerpią. Również energię, jakby wszystko. A jeszcze odnośnie tego, co Rafał mówił. Dla mnie Islandia jest też ogromnym detoksem. Nie wiem, dlaczego zwalnia mnie psychicznie z takich napięć, które mam tutaj. Jakby ja bardzo kocham góry, jeżdżę już od wielu, wielu lat na różne trekkingi w góry po świecie. Ja pochodzę z Karkonoszy, teraz jestem dość nomadyczna. Właśnie wróciłam tydzień temu z dość długiej podróży po Azji. Ale w Islandii jest coś takiego, co mnie autentycznie zaskakuje za każdym razem. Być może przez pogodę, przez te warunki pogodowe. Nie wiem, być może też we mnie jest jakaś melancholia, ale wcale nie czuję się depresyjnie w Islandii. Teraz w ciągu lata jest bardzo dużo słonecznych dni. Oczywiście, że w zimie jest czasem szaro, czasem jest śnieżyca, jakieś sztormy, ale jakby chodzi piękne światło. Wschód słońca tak naprawdę, powiedzmy o godzinie 9-10 przed południem, tworzy taką godzinę niebieskiego i różowego światła, jeżeli na przykład leży śnieg. No dla mnie, jako dla, w tym przypadku fotografa, jest to wymarzona przestrzeń. Mnie Islandia bardzo inspiruje fotograficznie, nie tylko pejzażowo, nie tylko jeżeli chodzi o struktury, o geologię, tylko też jeżeli chodzi o ludzi, którzy bywają troszkę właśnie tacy melancholijni, introwertyczni i to też jest przeciekawe, żeby do nich dotrzeć, żeby się zaprzyjaźnić. Często są niesamowicie muzycznie uzdolnieni. Podobno nie mają co robić w ciągu zimowych wieczorów. Faktycznie większość moich przyjaciół i znajomych na czymś gra. Man því varla nokkur betur en mitt ömma hjärta tätur. Pamiętam, że przyjechałam tam i pierwszy raz chyba w życiu miałam tak, że po kilku dniach autentycznie płakałam ze wzruszenia po prostu idąc ulicą albo wchodząc gdziekolwiek, bo praktycznie codziennie tam jest muzyka na żywo. Prawie każdy Islandczyk jest muzykiem albo innego rodzaju artystą. Marcelina Różańska. I właściwie cały czas jesteś otoczony taką bańką jakiejś takiej przyjaznej atmosfery. Islandia była jednym z etapów podróży, jak skończyłam studia kulturoznawstwo, to już wcześniej jeździłam, jakby pierwszy raz wyjechałam sama, jak miałam 15 lat i potem każde wakacje i każdą przerwę jeździłam. Do pracy już, jak właśnie 15 lat miałam, to pojechałyśmy z siostrą stopem do Barcelony i przepołyśmy pracę i tak już od kiedy to się zaczęło. Podróżowanie też jest takie uzależniające. Jeździłam po Europie głównie, ale też pojechałam wtedy do Indii. Wszystko się opierało na pracy, raczej z festiwalami. Pracowałam dla festiwali i muzycznych, i filmowych. Po Brave'ie właśnie był taki moment, że miałam chwilę przerwy i nie wiedziałam, co będzie następne. A Islandia była takim miejscem, gdzie zawsze chciałam pojechać. Miałam zamiar pojechać na miesiąc około do pracy i zostałam. Ciężko jest chyba opisać muzykę islandzką, jeśli się nigdy nie było na Islandii, bo muzyka islandzka jest dokładnie taka, jaka jest Islandia. Wydaje mi się, że tak jak wcześniej jakby już znało się takie zespoły jak Sigur Rós czy Björk, czy inne znane i one już poruszają w jakiś sposób tutaj będąc. A dopiero jak się tam pojedzie, mi się wydaje, to się jest w stanie zrozumieć to bardziej. Obojętnie, czy to byłaby szybsza muzyka, czy wolniejsza, to one wszystkie mają taką głębię, czy taką przestrzeń w sobie, jaką ma sama Islandia. Krajobrazy są nieporównywalne do niczego. Jest jakby miasto i potem są albo farmy, albo domy letniskowe, które mają tam, bo prawie każda rodzina ma swój dom letniskowy i te domy są tak rozsiane po całej wyspie. Przez tą przestrzeń też widzisz, jeśli ktoś do ciebie idzie albo jedzie. Moi rodzice jakby to się śmiali, że farmerzy się odwiedzają cały czas i możesz godzinę wcześniej zauważyć, że jakiś inny farmer idzie do ciebie, więc możesz przygotować kawę czy naleśniki, które oni sobie właśnie na farmach najczęściej podają. Na Islandii energia jest większość odnawialna, jest geotermalna. Z gorących źródeł, które wychodzą praktycznie na powierzchnię ziemi najczęściej. Dlatego też baseny są jednym z najbardziej popularnych miejsc spotkań. Idą na basen, siedzą w gorącym źródle i omawiają, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. I można co jakiś czas trafić po prostu w pustkowiu na środku pola na gorące źródło zrobione z jedną latarenką nad tymi, której można się wykąpać. Ewentualnie jest jakaś skrzynka, gdzie można coś wrzucić, jakieś datki. Te źródła są wielką częścią ich kultury. Z Marcelą znamy się jeszcze stąd, z Zieleniej Góry, a teraz widujemy się w Reykjaviku. Więc na pewno Marcela ma też perspektywę, powiedzmy, że dużego miasta. Ja mieszkam w Wiku, na południu, niedaleko czarnej plaży, z takimi pięknymi słupami bazaltu, jaskinią. Obecnie jestem menadżerką w restauracji Sudurvik. Swojego czasu była tam, można to nazwać, mini kolonia artystów, bo sporo moich przyjaciół po akademiach sztuk pięknych tam było, po filmówce, po innych. No było cudownie. Praca wcale nie wygląda tak kolorowo, bo pracownicy kuchni pracują od 12 do 15 godzin dziennie. W systemie 2-2-3. Pracujemy 2 dni, mamy 2 dni wolnego, później pracujemy 3 dni i mamy znów 2 dni wolnego. Dzięki temu mamy bardzo dużo wolnego czasu. Żyjemy 250 km od Reykjaviku, bo tak naprawdę tam, gdzie mieszkamy, nie mamy gdzie wydać tych pieniędzy. Możemy jedynie pracować, podziwiać, spacerować i żyć. No i tworzyć własne rzeczy. Bo jest czas na to, żeby po pracy usiąść i porobić grafikę, żeby porysować. jest czas na to, żeby wyjść i robić zdjęcia. Przez to, że jest praca fizyczna, mój umysł odpoczywa w tym momencie i przez zarobki później mogę całą swoją energię włożyć w projekty personalne, na które inaczej musiałabym się starać o bardzo duże granty. Niestety tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Jeżeli robię reportaż, no to muszę pisać projekt, muszę znaleźć sponsorów, muszę zdobyć dofinansowanie. To są czasem ogromne sumy. Były konkursy, były wygrane, były jakieś publikacje, ale byłam skupiona na tym bardziej, żeby być w tym procesie. Jak się coś kocha robić, to po prostu się to robi. Pracowałam w ogrodzie botanicznym, w takiej organicznej restauracji. Zajmowałam się jakby zarządzaniem koncertami też i jakimiś wydarzeniami. Mówi się, że jest 30 tysięcy Polaków. Są największą mniejszością na Islandii, a na Islandii mieszka trochę ponad 300 tysięcy ludzi, więc jest to 10%. Jak mieszkałam w Londynie czy we Francji, to Polacy też mają taką tendencję do siedzenia razem i tworzenia małej Polski, gdziekolwiek są. Zawsze starałam się trochę tego unikać, żeby mimo wszystko łatwiej mi było nawiązać kontakt z inną kulturą. A na Islandii jest trochę inaczej, bo ci Polacy to są też właśnie ci ludzie, którzy przyjechali tam nie tylko do pracy, ale to są ludzie, którzy też skończyli studia i jest bardzo dużo projektów takich jak Projekt Polska, które starają się rozszerzyć polską kulturę na Islandii i też pokazać Polakom islandzką kulturę, co jest bardzo fajne. Bardzo dużo koncertów, wymian, jakichś wydarzeń kulturalnych. Zawsze jak mogę, to staram się im pomóc. Ja jestem w momencie jeszcze dość nomadycznym i dość w takim przeciągu, bo zawsze chciałam zobaczyć, jak się żyje w różnych rozdaniach i w różnych miejscach. Wydaje mi się, że te pokolenia mają większą zdolność adaptacji i elastyczności. Być może też czasy nas tego uczą, że nie ma nic dane na zawsze. To nie jest jakby 30 lat temu, gdzie mamy jeden etat, jednego pracodawcę przez 40 lat. Tak to nie działa. Trzeba być nastawionym na zmiany i generalnie to jest pewna ścieżka rozwoju, właśnie ta elastyczność i odwaga na różnego typu pracy. Odwaga to jest też takie wyjście z własnej strefy komfortu. Czy to jest Islandia, czy to jest jakaś wioska w województwie łódzkim, słuchanie siebie, odwaga bycia sobą. Był to reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Wyspa. 4 minuty pozostały do godziny 19:00, za 4 minuty serwis Trójki i sport. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna na Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład telewizor Philips 55 cali z matrycą OLED 4K Ultra HD taniej aż o 1049 zł. Saturn. Technologia tak ma. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 19 maja w Warszawie, w Wilanowie. Więcej informacji na viennalifemarathon.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Warszawy, Czesław Lang i Polskie Radio. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały.